الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحييكم بتحية الإسلام الخالد أيها الإخوة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل وفي السر والعلانية وأن يجنبني وإياكم السمعة والرياء وأن كل ما يبطل الأعمال وأن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة وأن يعيذنا جميعا من سوء الخاتمة أن يبقى الله تبارك وتعالى من سيد وكانك الله سبحانه وتعالى كوي مطير مكتوم في مطير جواني كمود كوي نيما جي مكتوم نيما جي إنواني كمود ido fedo kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni fe no dayen sabu dokta golmo sinno wanano o suba den o fewna en wawatano andude ngal do pewal ngal Allah subhanahu wa ta'ala addani jiyabe makko be ara kitay dun fekki torande nalaram sallallahu alaihi wa sallam kambe sahaba be makbe e kala arba makbe hina eto jog ci tagol batte mabbe hañande Allahu tabaraka wa ta'ala ronindi do leydi e wonde do leydi ni fo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ko diidum tori dama kanko jalla ala ne warti sata e labbingol e sellingol golleji di ka konguri e ka golleji ko suudi e ko feeni tori dama yo arti so en kabital e battane mabbe o danda en mortagol e battane bondo misalmina salmina ngo islam ara ilaika ghaiban anna jayaka ko wirni e meden ko noni sababu hadhihi aljalsa fi hadha alyawm kon woni sabu nedo jonde e ngal do nyalla wirna naki en won ko etagol wurni tugol dina meden e gondinal meden e der berde meden ko wari jantagol dasir Allah tabaraka wa ta'ala den jangande tasponde miji to e tagoreji makko ɗin jantoɓe ɗo moƴƴuɓe eto wawugol no ɓe wayi noon no jeeya e ko ɓeydata bani adama gonɗinal karamo koɓe da'awa ma ulama'ul aqida ɓe wi'i attafakkuru fi ayatillahi alkawniya sababun li ma'rifatillah waattafakkuru fi ayatillahi alqur'aniya سبب لمعرفة الله ومعرفة الله جل وعلا سبب لمحبة الله ومحبة الله جل وعلا سبب للفوز بالجنة والنجاة من النار تسكبل الله سبحانه وتعالى ولك دوليد دوكم وبي وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون taskagol ɗi ɗo peeje no jeeya e ko wonata sabu hanes ɗon annda taguɗomo o taskagol oɗo bani adama nde ɗo deftere alqur'anul karim ina jeeya e ko andintamo joomi makko aray andugol allahu subhanahu wa ta'ala hinorima yiɗugol mo yiɗugol allahu tabaraka wa ta'ala jokka ko wi ko rento ko haɗi kon hinorimana neɗɗo on daɗugol yiite naata aljanna aray noon fiye heɓungal ɗo ganngal sikke o alama jooɗo ɗen ndiɗo jondeji jondeji wiyeteɗi hayyabina nu'minu saha kama qala dalika abdullah ibnu rawaha li abi dardain radiallahu anhu ɗum kana wasiyatan taduru bayna salat woni etagol annitinirgol kaɗo dina ande ɗen jogi sahabajo jeyaɓe sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hiɗen e fuɗɗorno anas ibnu malikin fi awwalil kitab hande hiɗen e ottubatu bin Ghazwan radiyallahu anhu kanko ni cappande nayo en je do be nde do deftere haatu sahaba Sheikh Abdurrahman rahmat basha arani da ngande ko seeda be ni be suugi be wadi e nde do deftere be tawata ben juldo ha na majjede fi beedo ay to anda be fu ma o anda fi be fu be Sheikh Abdurrahman suugi ben wadi e nder be do da do deftere suwaru min hayati sahaba arani renen dimmere men لا غنى للمسلم عن معرفة هؤلاء الصحابة. أي كتابي لا غنى له عن معرفة جميع الصحابة. كونو بيرو كان عندو قلب لا غنى للمسلم عنه. ما هو أن بيرو. كوالينون عندو قلب بيرو إن جاي كونكتون بيدر تو إيغوندينا. أي رين ييجي لا فوكي دين وولي في ماتي. غوتو ها هاندي دين يتشابان دين أيو إن جيتو. En mera li hebude mabbe goto e mabbe mo tawata en yiri mo sifa ofere ma sifa kulor regu ma sifa nguddan ma sifa ngamelo ma sifa angal nun dal e jamfagol en ngirali be ka mo fala ma dogude di do ma o eto awandaru gol no be do wawno ko eto wawgol no Ibe duudi non moƴƴa moƴƴa Cheikh Abdul Qadi ibn Qani'in ibe jeeya e ɓurɓe moogude hayatu sahaba. Bal kamɓe ɓe moogi sahabaɓe wulure e temedere cappanɗe yoo e yeetato e maɓɓe. Al wa mi'a wa samani wa khamsin sahabiyan. وذكر لكل صحابي حديثا او حديثين باسناد متصل الى رسول الله ولور اتمدره اتشابان دنيو انجيتاتو بموبيدو ندكر بني لمعجم الصحابة دنينا يا مجلد سبوي رجوي صحابة جفو سبجانتي كمبرنا مكو هذا جايني في يبهل tawba lodo ko sahabaaje nelaado no tabiti be addante hadith goto mo fillio dekke nelaado ma hadith de didi do fillio dekke nelaado harakati hadith on ko bi sanadin muttasil tabu ko dum burata tedin de sohbatu ha kam be imam ibn qani al baghdadi rahimahullah be maaki kam o jamu al sahaba mabbe be maaki inna akhir al sahabati waqatan ala al ikhlas inna ulama istira ko abu tufayl amr bin wasilat al-laythi radiyallahu anhu dewi ko be jokki kon fi sahaba be ben fu ha be gayni be taw sahaba be nela be ben alayhi salatu wassalam sakiti ko fe inde e mabbe on tawata le o fe ini sahaba je heddaki ka dow leydi anda do fi mum ko abu tufayl amr bin wasilat al-laythi radiyallahu anhu timo feddini hitande temedere e sappo sergunelaadon giugol makka seno madina be maaki ɓaawo abu tufayl amr bin wasilat al-laythi ɓaawo nde o feddini la yasihhu limudda'in lissohba ba'dahu ɓaawo nde on ɗon feddini nodditiiɗo ko sahabaajo nelaaɗo ɓaawo on ɗon wo o jaɓantaake ɗum laysa lahu sohba ilan sakkitiiɗo feƴƴingol e sahabaaɓe nelaaɗo ɓen ko hitaande temedere sappo o sakki o feƴƴini ɓaawo hitaande temedere sappo nde oɗo feƴƴini hari sahabaaji heddaake dow leydi ndin e ko ulama u siira jokkuɓe ɗum anndi kaari ko sahabaaji hitanne yiɓeeɗo hino mariya hammiya moolanaaɗo jokkugol ɓee ene si tawi neɗɗo acciti ngurdam mum e waktu mum fof janngi haa jooɗike moogugol sahabaaɓe nelaaɗo wuluure e temedere e cappanɗe njowo e njeetato gooto fof o addana ɗum hadis bi isnadin muttasilin an a ronki hettaade yahugol jooɗo heɗitoo fii ɓeeɗo ene haray a ngeew kon gootu na on gootu jawmi mala sakka fihi heɗitagol fii ɓeeɗo ɓeyday tum bani aada وعدي ابن مسعود رضي الله عنه جماكي صحابة بن الله بن قيم بن تاوتا جوني من ولاما درت مقتد ولاما غورنام مقتد سبي بواتشدي انلا بمقون يبرون دي سدين مقون ما جيد في ذلك اي بمولا نابجو كنو مع العطف الشديد عند يتوي ست جلد بورك تودد إلا من رحم ربي أدودة تاهب دي مقب مجقين تالندنا صحابة لسبق نلام حيث وكم الخلفاء الأربعة المعروفون بالاضطرار من دين الإسلام والتنام النير أبو بكر عمر عثمان علي كذا جلدهون عندهم اضطرارية كا kia watta ni mwabedo awi niji tano enjego watta ho kikumbuji wana ofada hii ae bata kikokako kamba muadalo nata ingo urbe gugu dene kono nonsi ojo lika sifana golma ekip jibalon tappa iti balon eleje porto e afrik nukungu ni yaarude kunukungu na organizirede nukungu ni tapfirde kohon no dun woni arirde kohon no dun feirno e dubi feccudi kohon bo addino feccude kohon bo ganino kohon be nabuno kuppo dun kohon no honno atawa himo hunji dun buri fatiya mo jolir taw tan gori harakan ekipo wolante tappo wo don on kambe dogobe der ton ton fu honto jibina honto jeya ko honde fuddi tappude do ko jorwona yo bede ko honto iiti arido أنا يعرف أنه تمام المعرفة. ونسأل النجم عن صحابة رسول الله. وهيبان تاما جوابه أنت. كمجد مطيقا نادي تامو إيد. أندو قل مطيقا نادي تامو الجنة. كون مجد مطيقا ونسبو ناتي. كا. أندو قل مطيقا ونسبو ناتا الجنة. بايرا مما لا شك فيه bani adam ala kollande de kander kaburu makko siwana fi dewal makko kange ka dina ka jomin tagi musabu mu kano wodi ko be di ina to no majama du mai baile ma mai sikki to be hogo sikki di ko si ma ya mako honno won tiroita kono ma ya te on fono jogi ngal do ala haddin sawa al muslimun wal kuffar والملحدون والمبتدعون والمجتهدون والفساد والفجار كلهم على حد سواء بإيمان أن الموت حق واجب على الإنسان. هو ما يه بجدنا كانوا سكتيلو. يوم بعير ما ماي أن جل بدن يريدن غندني هناك بعث وحساب وجنة ونار بعد البعث فهلا نعد لهذا عدته وهلا نعد لهذا جوابه سوالا لنا دون بره الجنابه هرى اذا قوموا جوكي دن روحان ده كمولي عطبة بن غزوان رضي الله عنه متوتا بر المود النفان دي جن دك جود تول سيدو ينا لا يكفي يكفينا من مناقبه أنه سابع سبعة من أهل الإسلام. من أنات الإسلام هاريكون جو وودي جلتا كدو لالا غالليدي توكي نلابو. كونين جيغو وون تنجيه لابو. كا من أوني جلتا مكة هاريكون جو مروني جلتا tawto be nelaado ni ngego onajo tawti do ngo ni nge dabo ene islam ko ono wuro no jila ka wajabi do islam o wuro no bawo dun hane laado se kini o wuri du bi sappo e jeedi di bawo feru nela nande wo nyande himo wakile islam buri han ngandi enen ko numbulul jinade men kono neddo nebire islam beydori e gandal, beydori e ɗaɓɓugol gandal wo, kuytori jaatiri ka gollitirgol Islam. Hada huwa haaluma. Amma salaf, kono neɗɗo neediri gaawo, yi'iri wo, ɓeydori wo, ɓeydori kadi wakkilagol e gollitirgol. Ene wanani ka? Ene wanani dey? Kala moyiɗa foofi tigiri tigiri, a tawa ko gandal e ɓeydi. Kala moyiɗa no kinni no wakkili fijirta hay to ko fum, a tawa ko yagumum ɗum wanni. O annda ko ɓuri ɗum. Simo faami noon ɗum mo memal ɗum naatoyta aljanna o fijirta. Nani woni? Hakada haaluna. Kono oɗo Utbatu bin Ghazwan ina jeeha e manaqibuhu tawgol mo huwa sabi'u saba'a, ko jeeɗaɓo jeettuɗo ka nder Islam. Ina jeeha ko arete yiwgol e ngurdan Utbatu bin Ghazwan ko kuwiyete azzuhudu wal wara'u fi dunya, wongol neɗɗo on o yondinoto, wongol neɗɗo on o rentoto no wuurirtano. Arana yo heɓu ko heɓi wo no heɓiri wo, yo ñaamu ko ñaami wo no heɓiri wo, bal kala kum o heɓata o jokka e haa kum wona laabu kum ɗum woni azzuhud. So heɓi seeɗa kadi ɗum yona mo. Alwara'u ko ma o joka haa tawa o jogitororitaake kum ɗon so o mema kum wiyete alwara. Ɓe ngara yugol ɗum e mburnan Utbatu bin Ghazwan. Ina jeeha ko areten yugol e mburnan Utbatu bin Ghazwan wasiya makko mo wasino ahla Basra. Ɓayri ɓe wi inna min manaqibi Utba bin Ghazwan huwa alladhi bana masjida Basra, juulirde mawnde ɓurnde mawnude e ndel Basra nden fof ko Utbatu bin Ghazwan darni nde. Huwa alladhi bana fi khilafati Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. En ngara yiwgol ɗum nde o waɗi ɗum haa o gayni o arti Madina tawi o yiɗa hootude Basra. Ɗo yo artude Madina o tumbindirno yimɓe ɓen, o waɗani ɓe khutba, o waajiɓe, o lerdini ɓe, o rentini ɓe, o inni ɓe kongol ngol tawata karmokoɓe wi tukkabu bima e dahab koye dakhar. Mi waɗi khutba on haa o gayni o fermiri mo wi allahumma inni a'udu bika an akuna aziman fi nafsi saghiran indak wa a'udhu bika an akuna aziman fi nafsi saghiran fi ayunin nas. Tuma ferminno khutba makko mo hotina ɗi. O wi joomi miɗo toroma yo a dannan tawgol ka wonki an, miɗo mawni, miɗo yii, miɗo keddi, miɗo mawni ɗum, miɗo jaɓi ɗum, kono wonnude ɗum ɗo ko haraka ma ko mi jaatuɗo, miɗo toroma yo a dandan. Kongol hawnigol an akuna aziman fi nafsi, nde mi yiyata ɓural an e teddungal an e mawngu an, nde mi ɓantata hoore an haraka ma ton ko mi jaafuɗo mi konta tus, ɗo toroma yo a dandan. Miɗo toroma kadi yo a dandan tawgol ana azimum fi nafsi, ka wonki an ga miɗo hooli hoore an, miɗo teddini hoore an, miɗo yii hoore an, kono si mi rewi yeeso yimɓe ɓen ala mo mi teddi yeeso mumi gite yimɓe ɓen, momi rewi o si ndaarilan tawa miɗo jaate juuɗe makko, ɗo toroma ya dandan ɗum. Idan ida kana al insan saghiran fi nafsihi aziman inda allahi ma alladhi yadurruhu. Goɗɗo lorra hen. Wa ida kana al insanu aziman fi nafsihi saghiran inda allah mada yanfa'u hada. Ɗum ɗo noon ko ɗum tampini hannde ɓiɓɓe julɓe ɓurɓe ɓurude. Ina jeeha alamaane ko andirta anna hada al insan azimum fi nafsihi, sa yiimo tuyyaati tara anna hada azimum fi nafsihi. Wano ñaaƴagol yaha, mantagol yaha, ndaara hoore mum yaha, ƴollinoo dow yaha, ko biɓɓe julɓe jarri bora yuppugol ninje. Sa yiihi mo yahatu tara anna hada adibun fi nafsihi, walakin sa feetimo ka balance islam tawa huwa sahirun inda Allah. Karamo koɓe tarbiya ɓe wi idha aradta an ta'rifa makanaka inda Allahi fanzur aina aqamaka. Si a faalama anndude ko honto joomi men waɗuma ka makko, ndaaru ko honto hippuma. Nda honto haa honto hippuɗa ka makko. Si tawii ko hakkunde banndiiji ɗin e fijooji ɗin e yennayɗi ɗin e tappooji daam e tappooji karta e yennayɗi mawɓe yimɓe wonɗaa yiilaade, aray ɗum ɗo no hollama anta sahirun inda Allah. La tajina inda Allahi janaha ba'uda, leɓol soltolii ko peesata e balance a peesaa ɗum ka joomi men lasta shay'a. Kono si joomi men ndettiima wattiima fi dimmi da'wa fi dimmi l'islam wa nusrati sunna wa ddifaa anillahi wa rasulihi wa an diinihi, a tawii ko ɗum ɗo woni himme maa, ko ɗum wonɗaa dogande, ko ɗum woni annde maa, ko ɗum woni maakunde maa nden. Hada yadulluka ala annaka adimun inda Allah. Ko ɗum si nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki law kanat idduniya ta'dilu inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha sharba kama. Idan ko anndirtaa ko honto fewniɗaa ka joomi men, ko ndaarugol ko honto joomi men accuma. Hannde ko honto mi woni dawde, ko honto mi woni yirndude, ko on ɗum aaninimmi, ko on ɗum mi woni dogande, ko on ɗum mi faalaa. Jooni men no yiɗi ɗum kaa o yiɗaa ɗum, o yiɗaa ɗum haa o yiɗaa lan fi nafsillah. Kaa o yiɗete waña golle maa ɗen, maa waña golle maa ɗen o yiɗe, no waawi heɓaa ɗum. Idan en ara yiwgol ɗum e ngurnan ottu ɓattu gun Ghazwan radiallahu anhu. Ɓe wi fii en faamu ngurnan gas oɗo ottuba ɗan gun Ghazwan amirul muminin ɓe maakuno inna li ottuba bun Ghazwan min al islami makanan, wo oɗo gorko hino mari nokku tedduɗo e tiiɗuɗo ka nder islam, bimana lahu qadamum rasihun, imo mari tebbere tiiɗunde ka nder islam. Ko anndirten ɗum ko fi khilafati amiril muminin umar bnu lkhatab radiallahu anhu, ñannde goo so yeeɓe juuli geeƴe ɓe hooti ɓe wiyeɓe waalo ɓe fowto. Amirul muminin Umar ɓe innoɓe arɓe waaloo tun ɓe fowto seeɗa, fiyoɓe immoɓe waawa waɗude ko koyte al is fillayli woni attajawulu bayna dour, yiilagol ɓe hakkunde galleeji humpitoo honno jamaa on waalori, honno jamaa on fewndori, no woodi ɓittiiɗo walleteeɗo, no woodi maafiiɗo walliteteeɗo, kaa no woodi nawnuɗo kaa ɗum kaana yata jawwalu ala haaha baada al isha ila qubayla al hajir. Wo fii haa ñannde goo goɗɗo lanndiɓe ya Umar ko ɗum waɗantaa ɗum, o wii a anndaa gila juuɗe ɓen ɗettinmi wattinmi ardiiɗo e juuɗe maɓɓe ka diina joomi meeɗen, si mban puccu mortike Bagdad mba heli Umar lannditoyde fiiɗu. Walaw asarat baglatum fi l iraq la suiltu anhu ya an, mi lannditoyde ɗum ko onno non mi waalortoo mi ɗaanoo julɗo ɓen fittiimi Allah ko ana amiruhu. On fayi so faalaa waalaade tun goɗɗaa bilettre bariiɗi jonni yo Umar ɓooyaa henndo. Umar undi ko janngi tawi ko risala min Basra, risala iwruɗo madinatul Basra. Basra hino kawtirnoo e Faris, hari julɓe wonɓe Basra ɓen foolii Faris gaynii fii maɓɓe. Kono no woodi leydi wondi hakkunde Basra e Faris wiyetiindi al-ubulla, ndi tawata hiɓe mari moyen, hiɓe mari doole, ɓe mari jawle moƴƴa. Tuma julɓe ɓen haɓide persienɓe ɓen haa sikki gaynii wo ɓeeɗon ngolloñol wiyetengol al-ubulla ɗetta jawle aalaaji suuɗa ley jonna persienɓe ɓen te hebi taka di dole bi habugol julbe julbe be ronki andude ko honto be on ittude dole ala ko be hadirde be ronki andude goto yi kani be dum windi risala jonni Umar li dole ko farito ni hebude ko e ko woni lorrude julbe ben ko basara hande ko ngol dole ngol wetengol al ubulla den non no mari dole ni no mari jawdi goda ibe wallitade tertiyembe ben e dow julbe ben si a daraki no fiidum basara qanutu woni jonnon basara dina jeeya e caye ɓurɓe mawnude ɗen e nder islam on ɗon zaman hay ko makka madina basara kuufa sham ɗeɗo nayi wonno leyɗele islam mawɗe ɗe jonnon basara no jeeya muɗum si ɗum ɗanike ara islam ɗanninama telen ɗon Umar ibn al-Khattab wi morre yehi ari ɓe faala ɗanade seeɗa ɓe immo noon ɓe fuɗɗo wadde ta jawwulu on ɓenni morre nden yehi ɓe waali ɓe soppiɗi ɓe wi janngo bimbi no haani heɓaade iwooɓe ɗo yaha haɓolgol ngol le ñol wiyetengol al ubulla ittangol ɗon few ɗiwa ɗon few jooni noon Umar miijiti kadi e on ɗon jemma tawi nden ñannden al sicru indahu ko honno ubulla ittirteɗo nden ñannden haa subaka yoni ko ɗum Umar on miijita ko hombo e hombo e hombo e hombo mi mari bimbi wiyeteɗo imme yahon ɗum ko hombo e hombo mi mari waawɗo ardaade ɗum julɓe ɓen e nder madina hannde ko njelo heddi fof no yalti waɗugol jiha heddiɓɓen ko fayɓe seeɗaɓe ni ɗuuɗa kono wi ina jeeya ko Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu anndirano gazwa jihaadu maɓɓe si ɓe heɓi ka jihaadi waɗoyte tawi yahoɓen ɗuuɗa ko ɓe ɗuɗɗinirtaɓe ko suɓugol gaynoowo haaju ardina e maɓɓe imminaɓe ɓe yaha ko waɗi yimɓe ko ɓe ɗuuɗi wo si ardiɗo ɓe on tiiɗa annda waawa yaltoyta yimɓe kadi hay si ɓe ɗuuɗa si ardiɗo ɓe on moƴƴi ɗum ɓe waawi moƴƴerde ɗon ɗum no jeeya e huttaaji maɓɓe karmo koɓe balaaga ɓe wii ɓe moodindiri sasafum worɓe madina ɓen fof ɓay yarifol kulla alamin yarifu nas kulla moodindiri fof gooto fof e inde mum e innde baabe mum honto o woni on no kaari nokkel kaari honto o woni on maayino honto o woni on nokkel kaari honto o woni on no madina ɓe moodindirri ni haa ɓe heɓi teemeɓɓe tat e nder on jemma gooto te wi ɓeeɗo teemeɗɗe tato mi anditi waawɓe ni ɗettude kaa ko fewta fii jihaa jooni noon teemeɗɗe tato yo yaw haɓoya saare wonde doolinde hoore hal haaba yutasawwara illa bi imanin sadiqi teemeɗɗe tato fi heɓi ɓayri weeti bimbi Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu moobindiri julɓe ɓen fof wimi heɓi risala iwruɗo basara wondema ubulla ino tiiɗinde faris eɓe haɓude julɓe ɓen ɓe rewde ɓe jooni noon miɗo yiɗi woɓɓe immoɗo jooni jooni yaha ton yahoɓɓen noon kadi mi heɓaali ɗuuɗuɓe kowan noon ɗuuɗuɓe ɓen no yalti honon yeru wonɓe ɗo ɓen tamma kulla insani bismihi wa bismi abihi an a yaha naawigol a yahanayi en a hettanto en eneɗa mari tan eneɗa mari maccuɗa ton haga la yusal yaha dinul islamu waalike gollugol ko a julɗo alandataake siɗa mari tan gollal ngol islam ko enen tun suusi ɗum enen tun enen tun woni julɓe gonɗinɗo islam gonɗini joomi men gonɗini nelaaɗo e ko wi'i kon a wiye islamu hewti gollal ngol a heddoto noɗon mi ala tan mi alaamo mi acca ko enen tun woni ɗen julɓe alaa wiyeteeɗo a hettanten aki yawgol ɗon on kono on waawa hettaade o noon kadi e a waawa yahude haga alaa yusal anta tadhab a yahay a yahay a yahay a yahay so gayni ko fawetee ɗon ko sam'an wa ta'atan li amiril muminin mi alaa golle hari sina ɗum ɗo golle annden fof hara ko haa ɗum heewta ene ɓe tatkayoɓe nooto kuni jogor den ka diina islam ayyuhal ikhwa o wi non ko mi qa'id e amir modon on to utba ibn ghazwan sahaba bin li ajaban ya umar embada moti fere embada sewi gite embada sewi fam ko wadi non utba ibn ghazwan sahaba bin li melen andi ko kanko ni je abo der islam on gaynay te kadi gila onati islam haka melado accimo do umar de abubakir de yehi tettuda men anda jihadi di on lutsita tay o tawata ni nandani yala yo ya haliti ma yo golo ar yala bal hajar al hijrataini al habasha wal madina qural ono duri haka tawata dunya patako wala refi jilta te yondinori mo be jabi kono tawi bayri anna nasrallah laysa bil adad wala bil udad innama bi ma'unatillahi ta'ala nyande badiri sahaba be ngene la do ko har ko teme e tato wobbe wi jeedi do wobbe wi jeeta ala mahalli khilaf ko teme tato do won hefera be yuri badiri ngam ko do wulure jonne hokki porgal teme e tato e do wulure ala dunula ala anna nasra laysa bil adad wala bil udad innama bi ma'unatillahi jalla wa ala te jebbini be jadi te fokkiti bi qiyadati utbat ibn ghazwan o ardi be le o de tibe mu makko na bo sahaba be nayo kadi te tibe nguli mun na bo e ni be jihad bayri be fokkiti o tubawi kanko himo mari nafoore nde o tanjini naborgol ɓeygu makko ko ɗum o naɓirimo onon noon ɓe wi nanan nay awe yehi kono ajaban ɓayri ɓaari haa ɓe hewti sakko hewtugol ubulla ɓeɓe na baali no heddi seeɗa tawi madina to ubulla jaka anndi umar immini jayse argol haɓa ɓe mala asafu shadid umar bin al-khattab immini ben don julbe bi qiyadati usbat bin ghazwan kay ala hay hunde ko be yodi ne ko nyamete hay ala ko yalti be itali ko de hokkiti jihadi joba kadi ala kaka tabbe te madina bakra kon ala yi gollo min itali ko de islam no fokkita wallede ala yi gollo mi ala mo mi acce kapilaji ko islam wona walleede ko sii ɗum tagiraɗa an damare ko dogana ɓuri si ɗum fewnike ala ko ɗum si kefere gooto wi o miijitike haa o tawi oɗo ummano o fewnori ni piyondirgol e jiiɓondirgol o wi worɓe ɓen gila jooni men fuɗɗi tagude adda yimɓe ka dow leydi ɗo o yi aali haa jooni e ko janngi tariha kon ko amérique américain jowi ɗum o windi risala an mouhammadin o wi o yi aali gorko wawɗo artitude ɗo watta ɗe mofte e laawol ngol ɓe haani wonde gontina mouhammad arɗo gayno ɓa o janngi noon tariha maɓɓe ɓe fo wo ko waɗi ko nelaaɗo ari ala fatratin min arrusul ɓe mooɗiti ɓeeɗo yimɓe fo ɓe watti ɓe yimɓe ɓe holliɓe ko ɓe haani anndude kon ɓe rentiniɓe ko ɓe haani accude kon e nder duuɓi nogaytati ɓe acciɓe ɓe heddodi kadi e ɗum taynaa ɓe yawɓe e accita woto kadi e nder islamu on fof meeɗaka anndede kam ministére islamu ala ɗum wiigol ko ɓeeɗo woni ministére ɗumen ɗum ala islamu ala ɗum ɓenni wo nelaaɗo futta maɓɓe on ko gooto fof ka nder islamu ko surtiyun huwa fi nafsihi lil umma gooto fof ko ministére ko police ko duwan kañum tigiri e hoore mum ko ɗum ka golle ɗum fewndi wo o gollay ɗum jara goɗɗo goo no ɗaɓɓo e himo ɗon ko o julɗo nelaaɗo ko ni joɗɗinirno sahabaɓe nacciɓe kala ko fewndi e islam ko a golloowo ɗon ala golle islam fewɗo towɗe ɗaɓɓoya goɗɗo goo anta min ahlihi onni wo ko wawɗo jogoraade ni hutta tum waata artude hannde ade noon ka o haani wonde bayri be fokkiti tay ko nyame ala be yari ni be yari ni ha be hewte takko madina to obulla tay be ala moja loloi moja be tanti moja ti be yare kad tiri de koro dum hawna ti Abu Umar ta Amir ibn al-Jarrah en jangi do ngurna ma o wi ne la do noddi mo ardini mo sariya wi ya de be daran ya mi ti ir quraish tan nan metti yahude no metti gollondirde nange no wuli nyamete ala e der madina be ndi kono bayri maami yobi no goddum ko naboron ko walli doro be detti sasa hun tamaro be jonni بما في هذا هو زادكم يا أبا عبيدة ساقهم تمر جبتوكم يجنغو دنسل جيكي وضعوا بجهادنا جنة ساقهم تمر دفن قلن من يامو يتبع على جهاد فجبي فيون دينوري بيهي حاك الله وقل وقل لكم ففوتي أبو عبيدة وي أولا نعمت يكون إلا بيوبين ينكم فوقو فو ينو دو جنة كني واندن وانده koni kalkili kon goto e men fo ko hebata do ko tamarore wotere par nyallal huwa nafaqatuhu ghadaan wa fitran wa ashaa cheweti bindi en innike en wade kala ko wade tan ittugol koje yoni goto ko ko tamarore wotere jonnete haray anda hendike tamarore o kadi jambudi anani benna hi tawa dum kadi be yondi meru biji be wel tori fainala do ko dum hedi jonni ko nu watte sahabaajo wi mi yeno Abu Ubaida ino jonna sahabaajo tamarore harahi mo wayri nyamude hanki ko muyira ne fi wata de lannu wana bobo muyni sa endune kono tawale maande lan harawi daande lanna ke maande lanna o muyira dum o bobo tin munde to gayni o watta don liyan mo andika depansi makon ko jango dindika tamarore wote tay no kadi ko be do yaru gol yeso kudaman ko ne la do holli be no neyreni Umar golli be dum no kontini ene hande hal nahnu natahammalu hadha ash-sha' de wayro ni dabe dum ya nyamali tirum ko je taw ka gayne gollugo goddu nyalorma enen tamarore depansi yaahi wondo kadi sortude kaafa maayoya andi ɗum ko tawɓe moƴƴinaama tun haa ɓe moƴƴi waawi ɓayri ɓe haaɓe hewti takko madina to obulla otubatu bun gasdoan wi jorɗen ɗo footo ɓe tawi ɓen ɗon ɓe anndi jaka Umar immini jayis ɓe yehi ɓe waɗi poton e ñaame keedi wondi ka ɓaawa hoggo maɓɓe ɗii fop ɓaɗi potonge mum tawi ko keccuɗa ñaamuɗa wamaye ɗum ko radio sikiri wiyete ɗowaɗe fu kono so ari a yiya tawi moodi hino ɓendi machallah hino weli hino laaɓa kono a ñaamay tummaya ɓeya noon ari ala ñaamete so yi ñaamete o aɗa neɗo muskila ñama hoto batu mun gasdoan wiyani wondiɓɓe muɗum ɓen kare kare kare kare kare o suɓi seeɗaɓe o wi yahe ɗaɓɓano emen ko ñaamene weelaama tawe weelaaka fo forti weelaama o yahe ɗaɓɓano emen ko ñaamo ngaddo ko ɗum ɗo anndirten fa'idatu taa'atu al amir ɗoftagol ardiiɗo nafoore mum nde no ɗuuɗi haa ko ɗo si islam yiɗa fawba gooto fo yonan hoore mum ka ɗum woni waawi jiigol ɓe yehi ɓe hayni ɗon famnere hoolanande tawi hinde waɗi tamaro hinde waɗi ñaamete hoy piihoy piihoy piihoy ɓe tetti fof ɓe addi kono hay e gooto te kaali ton ñaami ya ahi ko ko jama o weela fu koɗo amir yamiraali men ɗum amir ko wii ko yahe ɗaɓɓon anndo siɗo gollitirno ɗo faale e ndeere ranka ko ñaamuno ɗo maaye arani henge ni kono ɓe tettiɗo fop tawi ko joomi woni bule feeɗo naa otuga ɓe addi ɓe hibbi yeeso makko jadi ko dum don men heboy e der burure nen ko nyaama ko ondari ondari ondari ondari ha tungo ke mabbe inniya utba wa tamim insanu nafsani farati beta ko ingu farata tayi mu andi dum dar gol hunde dum wa wa famu de ko hon woni der mayre o on ya utba utba wena wo on ya mete ko masmum on wala ko gota sahaba ya mata kamaro jere non ko son ala e macce te nyama e ko den kono dum bo ko nyama o mai poton no mu tay nyama Otuba wa anyame nko wii kombe nyame tamaro jere nkutuwa rali. Pe achi ko heddi kondon. Taino nkonko heddi kondon jaka ko maro. Al uran. Kono ngandi maro mengi maro ma pe nagotu. Goto esonna pe nagora nobe. Ari okela nindara koko widen no wana poso nyama take. Ondari, ha ondari kankadi. Uwi, mito nana ino babes ankinu yia. Te darfi jumakbe di bejan nata. Dewi hi. Wo kofon si watama enyamete. Si onyamete watama ender ure rindiyam. Jike woli lehi hafati kofon ommae nyamete onnapite bau. Imana yite warai poso. Ya usul usum. Kwa si defa maha bendi, poso ngon wakama, wara. Kono si poso ngon wakama, defa ma, liyan tang fatu dan tang warai poso. Kwa yimilo nana ino bazo ngan nubiya. Ala ni jarrib, endarata, kairi naseno nanira un. Ewi jarribu, kaya diwurere kisakit. Si ukilete. Pe fatini ko maro ha bay de ngandi barabara si fati tigiri ha peccan to hore mun nendi niyam ta bay ri dun do hubbi ka wadde non on noddi sonna be heddi be ben holli do no yi no ni kattir do yi no ni kattir de ni o yi ne non yal tu de ni wo poso on ko e bawo on wodi poso mo wa ta hewti de ner to hay de hewti ner to fatu dan da waray poso Airi be fatini hagasi be itti be wadida be wursi be semmiri bataji din e maro kon haabe gayni be hebbuno maro kon e pani wal be nyaami be fokku mabbe haabe haari be nafa ne be tehe sahaba de findido dum on wi baawu dum ne landi kon ko me nyaamuno ko holno wiete be ngandi daga arabu ko wiata dum ko al furazu ko maro Wane nyande maro anda ono yete. De andi du, sabu ko gabbe sewde kono ko juutu de. Bayri no njoni be nyami haabe gayni be hetti dole. Ene si be yuno bayri ala ko nyame ya amiral mu'minin me de yiti ya de kono min wawa ta. Ala no moti. De hebal ko be nyama. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbi. Yo tawtu ko kanko wonna golla karmo ko je tarbiya wi mana amila li akhiratihi kafahu llahu dunyahu wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslaha llahu ma bainahu wa bainan nas wa man aslaha sariratahu aslaha llahu ala niyatihi Owi neɗɗo peeji kadi yo ɗaɓɓuɗi wata ɗaɓɓu peeji tati ko joni men joganiɗi bani adam. Sa etika moƴƴini hakkude ma e joomi ma ha moƴƴi tu wata ɗaɓɓu hakkude ma e yimɓe ɓen yo moƴƴi joomi men moƴƴinayi. Owi inna alladina amanu wa amilu ssalihati sa yaj'alu lahum rrahmanu wudda. Kanko waɗanta ma. Eto tun wona anta muminun amilun bissalihat. بعد ذلك يجعل لك الله مدا في قلوب المسلمين. تويكا لكالا غولان دو لا هرمون اون جون يونت في ادونا. يوتاو توكو لا غولان دو لا هرمون. تادونا امين. mo etike mo tini gundo mum on hakkune mum e joomi mudum jomme fenyina e kene maade kono mo wi mo fenyina e moddina e kene on tay ndero on modda jomme wi tay handi ko dun hebuno oro yetado Abu Zaid bin Saruji ko dun hebuno mo yo dario waji ha jamaul ha dolo kaji ni lopi bayre ho lopi waji makongo yuridul ayat wal hadith wa yunziru an saha o waji ha jama fi kidarngal dari ko fuli ha wo ron yo ha bayre o gayni o wi don kan dinon mi ko wela o kore la ko mi dama tay waji mu boni ka hari mu moti hari mu boni o tudi sata mo mako be wadani muhammad hayon oron ni kon saka mo bucciti tay suka goto no jodi on wi o karamo ko do ko hana do wonde de jokke ande hon to o hodi o ko mako ba ani wajib allah akbar fakuli ajaban hauni on no o do mami wonda e o ne ammi kono tay hawala islaha zahirihi walakin albatin fasidun ayo anda li suka on anda suka on depiti mo jokkimo jokkimo jakano wodi ka wiri mo wiri e famere de wadda o yei suka on tuma acci o muti ka se na wosor to ka famere jokkala on go tuma tay batti ke o sora e famere ha o muto pita wi ito ya mo lando kon mo jokkani be yari ni ha Abu Zaid bin Saruji nati kander famere e ko Hammam bin Harith Hilli o wi bayri o naati mi ari mi dari e kadamal mi fadi tani mo yer ko kara mo kojo naatata itta metel muɗum itta fae muɗum konta koye e heeha ya waali mo juhude on say mi naati bayri mi naati mi tawi o waajiiɗo men naanen haa men fo men wulli imo jogori huyre kew juɗaande jungo ñaamu ngo imo jogori nanugon kaafubeere heewɗo few imo rottira ñaamu ngon tew mum imo yarira beere men nan ajaban Hammam bin Harith wi ya anta hadaka habaruka wa hadha mahdaruka ine koko wajida ɗa haajama o wulli ko niile wawna jaka go a ñaamiri nano e ñaamo timmu ndu a yari beere ngu waaju ma ko ni azaka habaruka wa hada mahbaruka Abu Zaid bin Saruji wi ya gulam siɗamari haaji tewu e beere jooɗo jakka yara saaddanan haala defu yara jakka tewu mum si kayno ngaala haaji e muɗum haray ndaaru no wala sukan wimo gasi joni min komi jokkirno ma ko faale moƴƴere tawi ɗum ala juuɗe ma kono noon ko mami annda ho mbowonuma tawi faykon kongo wonde junay kon tew moƴƴinanamo beere nden nabiiɗo on Hammamu yeyindu kon faykon mbiɗo sororoma sabu taguɗo on o gorko honno wiyete o inni wo ko wiyete Abu Zaid bin Saruji Sayyidul Udaba ko wiyete Abu Zaid bin Saruji wowloɓe arabu ɓen fof ko taalibaɓe makko so ɗetti haala wullay kono haha sa tawima haawoto tawi moƴƴa ene si wayi ni haray moƴƴi moƴƴali joni noon ɓayri ɗum ɗon moƴƴali heɓeɗen waccilagol ko wiyeten ko wonen ɗum ɓay jomumen o wiya ayyuhalladina amanu lima taquluna ma la tafalun o wi kabura maqatan inda allahi an taqulu ma la tafalun idan ɗum ɗon haana on say ɓayri ɓe ñaami wiɗen haa ɓe gayni ɓe fokkiti ɓe andihi ɓe arde o subatu bunu gaswan ɗetti feere o wiɓe mi wondi ɗo ɓen temeɗɗe tako haqqinaafi no waawi miijaade ɓe ukkoyo nde saare hoola ɓe kono bi nusratillahi jalla wa ala haga yumkin ma ittihadi l asbab ɗi sabuji ma jogitee o wi gila non ka nyaamu den do ha haaru de ko do wonne fuddaade jihadi ni kadi fe modda hutta an non e fere ande be wi awa o haqi darabo molana duduro o jonni be sonnaade jokkuno be be era le modda nilaadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sama kan nu'ayn bun mahsud في الحرب خدعة كا وفي جوجتي او درابو اون سوناف في جوجتي جوجتي ها مودا في جوجتي و غول مون دين هاندي او كوالو غول الاسلام بايو غاري في ني كنا تو بوغول نا بيري ديد نا ود غول هايتي غول مون دين كو اي نجار وون تي يوم كي دو نيو بير دا باو امين دون جوجي درابو اون men wona yeso modon meden jogi darapo amen ngon en hedi darapoji didi yimbete me kato no wata darapoji didi si wana fere la bande sun hein kun wete gazul fikri o wi golle mon den simi yamiri on wado bi wi awa woje ha minni no kenjare sako golle mon den haaji haade ni ngafa kono ko gon yare sun bugo do bi fokatu saka do para de yahorde ibiro bimaana njare wa tawalo baawami ono sonna ken hande ko doni golle monde tan fidir mon tin subhanallah ahe goto fo walla islam yer ko wayo kono ti tawi ko worto ben tum panta ta tum rewto ben ko nyotu gol rew ben no mari dole buri be worto fi ti piji ala gulbini ene tawuni banko goddo ni nyoto dum konde banto to ɗum ko maatu fo wona rondoto ɗum ɗum sonnaɓe golle maɓɓe ɗon Utba ibn Ghazwan wi ko nokkugol yaari fu saka dow ɗum ko jihaadi wonni noon en yiye joni min rewtini ɗumɓe nokka dow ɗo mi sikki ɓe wiyatamin moddata njaare ka fay ko yaw ɗo mi arta e maɓɓe ka ko ɗum woni golle ɗen ɗum kono saku noon haayota dow ala mi ronki ala a ronkere ala ko haa mi naatire ni ko ɗum wona ɓirnoɓe ɓayro tawi worɓe on ɓeyaade ɓen tuuɓa fokkita ɓayri ahlu ubulla nani ɓe ɓattike ɓe yaltide ko argol ndaara adadu maɓɓe on ɓe ko ɓe njelo o nganndi piyoɓe ɓen temeɗɗe tato ɓen no yeeso rew ɓen no ɓaawo ko noon no waɗiri temeɗɗe tato no jogii drapeau no yeeso rewɓe ɓen no jogii drapeau ɓe nayi maa ɓe njowdi ɓe ɓaawo ɓe saaka tun njaare ɗum no yimmo tun dow nugguwi ngi e njaare ndin haqqil nanngataa hiɓe yaha ɓeya dari ka tenti haynii ɓe hiɓe ara ɗum ɗo tawi nun nekkisitaade ko honno ɓe woni yaarude ɓe ko ɓe njelo ko honnum ɓe jogii ɗum waawataa ko faamaade nuggu e njaare no hommiti ɓe te ɗum ɗo ko kinaaya hollugol haa ɓe wonaa heeɗaaɓe sabu haqqil okkataa ko juuɗe ɗo ni nokkirde ɗum ko teppe ɗen woni bugaade ɗum haqqil annda goɗɗo nokki njaare bugo ka rewata ɗon kaa haqqil annda woowaa ɗum ko gasua fikriya ni ɓe dari ka tenti ɓe ndaariɓe ɓe ndaariɓe ɓe ndaariɓe hooreeje leydi ndin e halfinaaɗo piiro ngon e piirooɓe ɗuuɗuɓe ɓen dari ndaari ɗum yi kala dariiɗo haa ɓee ɗo tawi mo ɗo haray fa ajaban fi amrihi e o wii ey hooreejo leydi ndin wii o yii haade hettu baaba woni kunjentu mon tun yeeso ɗaa o njaare collaari ko wonɗen yeeti wonde ɗaa ko ɓe woni ardiiɓe jeyso on jeyso on siwaa hewtude taw subhanallah wo ɓee ɗo hoore leydi ni lanɗo leydi lanɗo leydi si jogii konno waɗɗe fuɓe fuɗa ɓen wosi lanɗo jogii badula konno waɗta kañum kanko so jogii ara e moƴƴa e makko ko wiiro yaha ka on tawi ɓe wii haadihi subaba subaba woni yimɓe ɓe ɗuuɗa ndi collaari iwtirndi ɓaawo ɓee ɓee ko ɓee woni yeesooɓe fertotooɓe laawol ngol siccano laawol ngol ɓettoro piyoɓen tigiri tigiri en haynaaki ɓe kawo gooto fof no wii inchallahu mi haynataako ɓe ɓe tawa kalan ɗo fewu Subhanallah ya akhi. Kondi do woni jihadi di mijo okki polga. Tarikh Islam kondi andi. Har ar-rajul yajlis wa yatafakkar kayfa yakhutta lil Islam khuttahu. Khutta on kadi okka natija para kafa for kafa kondi do. Dengan dia yang kumijo jinen dirhati di. Dan mijo tetap kubur. Bayri behai ni kedum perewi don ala hewti to kama de ka sudu mu fi wa tangal choggal tawde do be fopp be do be yalti tan men hande lati o ko utuba mun zakko o mun razwan e de wondi ben teme ka do sonna be be serali be haka jare do ko hino hebbe ko mo sake tin chollari no inni cerno yido du wore do mun kaje ha be na tel der hoggo be na ti be ali bani adam Kuih, kabinet ini lo saya beri kau yang tujuh yang kiri. Di alih bani Adam, saya hukum benda cara itu yang alhamdulillah. Alamu benangi, alamu bedahi, alamu bepiri, alamu bepoti, alamu bi. Wakala wakil kulu di murah tak kau minjol mewi, kafaru firaral insan min al akal. Bedogi deh uri konek dan doga tanggai uri. Ini hari polgal ni juga kah hebat. Ene kafa sor sama do kono ko buri kafa sor tike do ka tudo no buri kafa bayri be naati be tawi hay goto ala e do leydi e be farane cuudi no utti jawle no yebbi ala goto yelti taakiri man wombo gol suudu ma ettu gol ko yobo ko wi gol to ngu ko no ngoni hayni wonbu arde o ha de ke subaba ko dentum arde ko fikku ko lawo golli ferto bulle den ha cogangal hewta be ci de nati e le sare ko kanda ta ko bonna ta ko nokko goto fo non wi e taw kala do fiu be yalti farne do be labi o to ba ari nati kanyum e do wondi len ko be ali bani adam an jafo ko be re no wonno hadu de islam hari ga sal hari nayi to gorbe do addi be Dewi kade wale si o wi no menen do tunda andi men gane ta uddi ko gol sare mo jayno si wi no Umar si wi no Umar hi darenti ko nyame ala de ngitali ko de mar fayno si wi no Umar tigri dan de ala mo men acci ka jase ala mo men acci ka bilajul ala mo men acci ri bengure da fan si bengure ne mar fayno ko dum hadis Islam ya hande ko dingan to hi Dino fanni maju do ben acci tali e Islam ya hay naaju re ma mo jaba on say bayri be naati e der madina to bulla tay joni jawle ne be tay don ne wonti hande kan ghanaimuh wi den non to bulla ko leedi marno di kanye khalis ko deedi marndi jawdi modda jundo ben watti ni hino edira o kanye khalis ko ni ubulla sariya Wartai saku Bunjon ne madia Tiu betono ngari itali kode Mokye kamo jali Behebano kari kode itira kode si beyal si madia Bung Durus wa ibar kone tung kono hauni Tau gol Kalaka yinbe moba Komatum Goto foda layamire Komatum goto fo yina wallude na do yata kitawi dum an ko fala na ko wallugol o da ko fala ko bonnugol son hawti fi wallugol o fole te bone ta fole a fola ta kwari non ko moddingol buri sartude bonnugol ken wawi hebude hande mason be arode liba galle timmude be gayna e fiu liba haabe haabe gayna fondation on be hota dimbi don yana sar hara ke jayni ka kono den wawi hebude masombe arode darna galle hande ha kula wawi won ter ko fi be wawata den golle sikku den be nyenya ibe nyenyi ko wawata wonde do bayri ko moddingo wela tafi siko bonnu gollu wiyama de libe joni no wodi ala hu wete kum bil deser kum ara kum kun taji kira don hara ko bonne te kum gasi kare goɗɗo rewata ɗon sey gaytagol bonnugol. Sere gasi yo ngal huɓɓi tunngal tagi tira tumbere galle ɗe naharay ko bonnete kon gasi ngal no waawi rewtede ɗo darnaɗe galle no ngal rewtir ngal bonnino. Iɗan bonnoowo e moƴƴinoowo si ɓe hawti gooto fof maɓɓe no mari anniye muɗum bonnoowo ko heewi kon foole ko ɗum si ɓeeɗo sonnaaɓe ko yaltinnooɓe ko moƴƴingo ɓe yamira nokke ñaare widdo ɗon ɓe lanndaaki fomal sirru fomal hikma ko fii honɗum min waɗanta ɗum waɗee waɗeeyaake isi si ɓen darnowiigol ɗum a noon min nokka ñaare ndi min hiɓaka koye amen marsay noon marsataano maaɓe ɓenna min nokka ñaare nden mbugoo dow fuu ɗum noon kadi ko fii honɗum marsay no marsataano. Ɗum ɗo fofti naatii tum e wallugol islam yaartaa en ɓayri ɓe naatii madina to ubulla ɓe honii jawle wonɗe ɗon ɗen ɓe gaynii fii saare nden utba accii julɓe jannooɓe diina noddooɓe islam wallitotooɓe kala faalaaɗo islam yo ar tawi ɗum ɗon waaway nafude o feƴƴii bahra kono karamu goɗɗo ɓe wii ina jeyaa ko ɓuri nafude oɗo wiyeteeɗon utba wasiyiima umar bnu lhattab radiallahu anhu wasiinoomo ñannde o yaltata ina jeyanoo ko wasiinoomo o inni si a fokkitii a yehii wataa yeggitu nemaaji ɗi joomi men waɗan maa ɗi rento tuunindirgol ɗi yeddugol ma goo tawgol o okkiima woni arano islam timmun ɗum o okkiima ferugol ferguuji ɗiɗi tammun ɗum o okkiima wuuridugol e nelaaɗo naya ɓum ɗum o arkitiima wallitagol jihaade wonnude e nelaaɗo wataa tuuninir ɗum salagol wallitagol ɗum nde nelaaɗo wiiɗo hara a bonnii o nganndi min sifa ɗi nemaaji so goɗɗo wolanaama ɗi o kontataa ɗum ko nema ka par ce que jama o ngannde wonaa nema islamu konti ko nema ko nema jawdi mbuuɗi so a wiyaama waddu hakkil joomi men teddiniima neminiriima jaɓugol ma islam ittiima e bonnugol addiima e moƴƴingol siko a sonnaajo ittiima e wirtagol addiima e surragol so a yeggitu o nema no ɗo donngal ɓe tawata no faalaa ɗum ɓe ronku no ɗo donngal ɓe tawata so a fewtiniiɓe ɗum ɓe jaɓataa so a wolaniiɓe ɗum ko wiigol woɓɓe nananenna kere ɓorna gon wiigolotii ɗum ko nema noon ɓay ɓe annda nema par ce que ko ɓe faami nema ko maaddi koye hin jooni e hin jamaamo faami jooni nemaaji ɗin fof ko aduna tawi noon wonaa ɗum woni nema an nimatul haqiqiya ko nimatul islam kala mo joomi men teddiniri ɗum so yeggitii ɗum hara yo annda neminede idan ɓay ɓe naatii madina to ubulla ɓe accii ɗon noddanooɓe islam on sayi ɓe fokkiti usuba acci ɗon woɓɓe feƴƴi basara kono ɓayro yehii basara o acciiɗaa woɓɓe o yaadii koye woɓɓe o tawi moƴƴaali goo jawli hegite moƴƴa jooni baasal pottike mistinan kaa ko pottike o tumminiri ɓe o wowlani ɓe o waajii ɓe o rentini ɓe on sa o fellitoo iwa ɗo kanko yaha basara ɓayɗo naati ko atti wadde hutta madina to basara o taƴugol keeri ɗi ɓaydoole heɓike haɓay noɓɓe ittaama yehii o taƴi keeri basara ɗin fof o fecci julɗo fof ara ɗetta ko honto hoɗata ɓayri o siifii ko honto faalaa wadde juulirde men julɗo ɓen foppundogi aɗa hoɗi takko juulirde men li anna al jaara qabla addaar neɗɗo ɗo yo ɗaɓɓu galle ko kawtal taw o ɗaɓɓata so a heɓii galle moƴƴude labaaɗe kawtal bonngal a eggay maa ɗum ɓe lorrete kaa ɓe lorrataama ɓe lorrete ɓayro taƴii leyɗeele ɗen senndaama gooto fof henndike tumbere ka hoɗa ka binde juulirde o darki o darnii juulire ɗen haa nde gasii nde fuɗɗaama juulireeɗe sahaabaaɓe ɓe wii menen ko ɓuri men hawnude ko ko ko nii jawdi heɓii fof kanko woni amir ko ko ari o golli basara o darni nde juulirde o waɗi fof waɗani julɓe ɓen fof kanko men yiiraali mo darnugol suudu ka o hoɗa kanko e ɓeygu makko imo wondile ɓeygu makko sahabajo on bayri woni dum mo wolani wi awa kanko otuba ko honto hoduno wodande konno hodirno wo men anda wo o yaw detti ledde nay senti do gongal do gongal do gongal do gongal o dabbi linke o tari ni dele e haade uddi tay hendu nataka o dabbi hudo wadi ledde o aati o nyatti do ton ha o gayi ko wadi wudere rido o wi be makko ko do wonde hodu en nebata do en fete wudi ka hodo ken ton ko lahara do wana galle ni kayro ho amirul mu'minin kay kar wana son no de wi o allahu akbar yo allah mo danna walde ti fabi wana be wana be ken wudi wudi son na be hande daro do be ki almuwara ala mi hotay wallahi mi hotay sin hebaali almuwaar min hoota ɓe no woodi sin heɓaali danki mi wonataako ɓee no woodi si télévision mi araali ɗum mi hootay ɓee no woodi sien waɗaali galle ɗen karo ɗum mi wontaa ɗo ɓee no woodi kaaɓe ala ara kadi ko julɓe ɓe julɓe wiyaaɓe kam no tinni no wakkili so yiɗo yaasi no gasa weltoɗaa so ngollondiri haawɗa no woodi dongal dongal oɗo sornajo moodi makko woni amir aljaish o taƴani fof leyɗele goto fof darnindu faalandu kanko ɓayri mijo makko ngo no feƴƴi ka wona ɗo o ɗaɓɓi leɗɗe nayi o fenti o luutidiri ɗe o ɗaɓɓi linke o taari ha tawi henndu tappataɓe nder ton o aafi leɗɗe ɗo o waɗi huɗo o ɗetti wuɗere o hacci o waɗi ɗum baafal o wi tonno makko ko ɗo woneten en ala neɓuɗe ɗo en annda honde feƴƴete nde taweten jonmen en annda ɗum ɗo no moƴƴi e men sonnajo wi awa ɗo no moƴƴi ko ɗum ka dina ko sonnajo moƴƴi o tunnafata ɗum mi sikken yi ummu dahda e abou dahda honno waddirno ka nde abou dahda ɗetti gesa muɗum ngam ɓaynani man dallade yoqoradullaha qardan hatta nan joni men hino ñawlo jeyaɓe mum ɓen o yoɓita ko ɓuuri moƴƴude ko landi no nelaɗo nelaɗo ene joni men ñawlo tomen ɓe maaki ñi o yoɓay noon ko ɓuuri moƴƴude o wi a nelaɗo gesa ɓurma mawnude ɓe mi mari mban hannde ko ɓayru haa ko ɗon noon suudu anndun woni ko ɗon dey wuure annden woni ko leɗɗe gesa mbamnen wuuri koye mbangesa ɗon ndiyam mum men yarata bal nelaɗo ko ɗon yahayno yara ndiyam ɓayru haa tawi ɗum ɗum no weli moɗɗa o wi joni noon nelaɗo mi feedi ni on mi ɗetti gesa mbammi ñawli joni me joni noon suudu ala ko no suundun ko ton woni ñaamete ko leɗɗe ɗen hoɗo ngon ko ɗon ɗikkoy no woodi ɓenngu no woodi o wi mi ɗetti ɗum mi ñawli joni men fi yo yoɓitoya hal haha amrun yutasawwar fi zaman ɗum no miijee nelaɗo jaɓi abou dahda ari haa ka damal jaɓaali naatude par ce o wii naatitugol mo e ndar ngesa man ko toñugol ko adi gila hannde o jeyaa ko janano e ngesa ma o wari o darii ka damal oni ya amma umma dahda on nootiimo o wii haɗa ƴettuɗi kummaaku tum e ko jeyɗaa toon kon mi jeyaa kon tum yalta ko heddii kon fof accu noon alaa miɗo haɓbi ma ka yaatigal alaa resaani alaa naatude korigan ko honnum waɗi mi ñawli gesa man joomi meeɗen tabaraka wa taala mi alaa naatude kon mi jeyaagila hannde on sonnaajo landanooki honto mi hoɗoyta jooni ko honno warreten komin watta ko ɗikkoy ko mum ko e ñaamata ɗum hari laysa mina soal ɗum harinaa ko landete o wiiti ya aba dahda rabiha albay'u wa ttijara en mbaɗa mari feere hakkilla waawi suɓude ñawleteeɗo yeeyeteeɗo allahu subahanahu wa taala barkine ko yeeyiɗaa kon emo yeeyondirɗaa o ɗetti ɓikku makko fu o yalti kan kadi ko jogi jeyi kon fof onen nimin kadi mi wattorii ɗon fay aɓuraalan faale moƴƴere ɓe yalti ɓe ɗaɓɓoye kaɓe hoɗa tawi ɗum noon kana lillahi jalla wa ala hal haha amrun yutasawwar ya rasulallah ɗum hannde mo ƴetti waɗde ɗum ko bolon ɗam mooɓe mumen nano anndi ko waɗɗa ɗo ko njiyaaka islamu few ko nelaaɓe ñimmi ko nelaaɓe jaɓi ni enna ɗum ɗo naa islam few anndi muskilan ko honnum koko fete al iman wal yaqin dun si hebi ke gorko moddi si hebi ke sonnajo moddi gorko si dala ma dum o tardi sonnajo si dala ma dum tardi ido dido ni alaaji yumma men haajara de annabi ibrahima etti be sham addi be makka deedi ka galle ala ka itto wula ala ka goddo hoda ka dinde ko nyame ala ka ndiyan ala ka njoba ala jonne wi detto be ngumana ba jeddi no yamo don arta hakko ne makka sham do no dirika ibe jibi ni bobo hebal taw balle sab bobo kecco be detti be be no tudde ko bobo ma fatay en wo kata ko dari habe hewti makka jonne wi ko do acca tam annabi ibrahim wi hajar ko do wonata an yi biddo ma o musibbe ladde burure tulu ru kani yada ga ti bani adam wi wonno be detti dundu ko mbiyam be ni ko dum do mi acci ma ko yara sama on don dama ko ra mo yara amma ko nyame ma fi ala ko nyame on hadithu mo kata hil bukhari fi wata en jigo sumo telli fi ko non ko no telli fal khaysa fi yani ibn abbas radhiyallahu anhuma yimma men hajara jodi wundi bi do mum on annabi ibrahim ko citi te se da dum te ni te tammi bobo me jokki ta annabi ibrahim fi ya ibrahim annabi ibrahim darti kono be yetti ta ka be fewti tan be dari be heli ewi ya ibrahim allahu amaraka bi hadha hadha huwa al muhim ene ko joni men tabaaraka wa ta'ala yamirma ya ittan ka yimbe ben woni to ya ittan ka nyame te woni to ya ittan ka yare te woni to ya ittan ka itto wula woni to hatta me lela de ka goto hoda accami do min ko jikku nan ko nyame te ala ko joni men yamirma jinko koko mawni fofu ko mi humpa tawti ko yamiro re joni men ni hare gedi ha ji ko be sonna be kadi woduno hanno do bu ko satti woyo taw ton ko amrulllah jalla wa ala wa amru rasulih siyal sale di do siyal tie di do didi tun hare en dara jinu way wonde ti wa ta wonde kon ti ko be do di do hiwri hare fas kam wa ta annabi ibrahim wa makinam haje ji ta ke ndari haye en je ji ta ke do di gite di elandi dum ko jomme yawi madum be maati naam dimma men hajar wi idan izhab fa inna allah la yubayyi'una bay dum ko kanko yamir ma yaara ca men ngede do lande mi jabi dum yawmi do fibi o yebata men so yaw ene be yebi no ha ko non sabu zam zam hebaade illa bi barakatiha na ka don sabu zam zam hebaade ciyewi no mu a jatala ndo be wengi le kadalote moti ayno moti tano ido no se jokki di en tawai wana worbe ben tum moti na di ka dina yaati to na be moti si dun yehi en ye suratul ahzab sonna jo goto nelado me di nelde gorko goto yo yaw jamamo jamiramo mawbe makko be madina tay kana rajulan daliman mota ta ko yete ko ngari ala tay no lenyo ka o fala jamoy de don ko kango fala o lenyo teddu gol marngol jawde marngol daraja o andi kanko du do yeyo jami do kata honjo bayri waro wi ne la de ngi fala jamu de jo kari be ko ne anna tin yeyi to do kayla ne la to ma ke da fala mo jombude o wi ni be ma ti yaw wi'a min ko mi nelaaɗo nelaaɗo Allahu on haa e moɗon onon jonɗe galle mawɗo jon galle on wi'a nelaaɗo Allahu on maaki yo mi armi yeeso on hiɓe jamira on mbiyo moɗon on yo resina Allahu akbar gorko mi wi yomi yettinirani nelaaɗo maaki yaw yettinirani ko a nelaaɗo nelaaɗo Allahu on haa e ma nelaaɗo Allahu on jamiriɓe jiyo maɓɓe on yoɓe retinamo nono laaɓi dey wallahi inna arrajula kama rowi annahu kana rajulan damiman faqiran muhdiman ko wiyete jawdi kon ala ko wiyete ngari kon ala ko wiyete heddungal e jaahu kon ala to wi mo annda kadi o ari o salmini tay nene jiwon e baaɓen jiwonno ka galle ɓe wernimo wi inni rasulu rasulillahi ilayku ko mi nelaɗo nelaɗo Allahu on haa e mooɗo iwi ko nu nelaɗo neluma ɓe in o inni wo nelaɗo on ɓe maakiiji ɓe ƴamira on jiwo mooɗon on ɓe weddi ɓe faami nelaɗo faala mo jombude galle maɓɓe ɗen heɓii teddungal mo nelaɗo jombani teddi ɓe welti o wii kono noon ko fii an mi wi haa fii hombo wo nelaɗo on ɓe maaki iɓe ƴamira on jiyo mooɗon kaarijo on yo on resinan mo mi ɓenni wo fama kana min al abdi illa an taraddada wama kana min al ummi illa an taraddada ɓe anndi gorkon ɓe rentimo gonɗinal ngal ɓe marnoɓe fou taw no wawata yaadude wiigol men jaɓani nelaɗo resingol no jura men wi ɗum ɗon on men wawata ɗum la ɗum ɗon siko nelaɗon neluma mi wawata ma resinde jowana an o an ɗum mi heewi kamen onno wo anno mi wawata ma resinde haysi ko nelaɗon nelini ɗum no satti ka ka ɗum satta ɗum satti woni yawmi yettinoya wawata laasade gorko no ɓemumum daarindiri yawola ɗum otti ɗum ka gite tawi ɓe suusi ɗum ɗo moɗiya ɗum ɗo no sattannoɓe ka ka sattanaɓe no satti tawi jiwo wonaɗo ƴameede on hino ka nder kale jimɓe nene makko e baaɓe makko no jooɗi ka tande koko ɓe waddi fo jiwon no nande no heɗiɗi nelaɗo on neli haa e mon resinelan o tawɗo ngono ɗum no satti e mon on wawata ɗum yo o gorko yaw fewta nelaɗo wiya nelan nelaɗo yettike suudu julɓe kaariɓe haaju nelaɗo on haa huntade ɗon ɓe salike mo huntude har ko fii an min jiwo on maƴi ka nder suudu wi ya rajul ala risilika ta feƴƴuɗon da wonɗon gorko on dari gorko on darti o fokkitaali jiwo on wiimo ya umma ya abata aina tadhahabani min qawlillahi jalla wa ala wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi wa man ya'ti allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubinan aina tadhhabuna min hadhihi al aya to mayi on acci o honto tawe ton taguɗo on on jiwo ƴamaɗo on o wi zawwijuni iyahu fa inna allaha la yubayi'un resine lammo allahu subahanahu wa taala yeɓata lambay ko nelaɗo suɓani lammo onduru hadha al iman ya ihwa o labaka few siko kanko tugarno o yeɓata wona moodiya o ala moyen few o ala asko e teddugal fou kono ɓay ko rasulullahi daarinni daarimo foddindininni e makko welila zawwi juuni iya waɗon kadi jooni jooni men yaɗa ɗum wona yo yaw weeto nelaɗo ɗum laataki waɗi jooni waɗi noon ko min yaata ɓen waɗi ɗum en lundike fa inna allaha la yubayi'uni o resina oɗo sukawi gandi ko noon sottinde ɗi piije samanu nelaɗo haa ka moƴƴuɓe ɓen yawtuno ɗon ko ngal gonɗinalti ko tawgol feere ma e teddungal ma e faale ma fi waalike lundike ko joomi men e nelaɗon faala kon siɗa mari gonɗinal tippitotongal yintito tawta ɗum moƴƴa kono si tawi yamirore joomi men waaloto yamirore nelaɗo waalo ndaara ɗum tawa hii ɗo on mi faami ko yiiɓe wiiri kono ko ɗum haɗata islamu yaha moƴƴaali jomi ngui fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima fannima dum do hebaaki haray iman wala fi iman kon haray ko gairu kamil on tay o do wi den o wadani be khutba khutba bun ghazwan o wi be haray kame ayyuhan nas inna ad-dunya qad aazanat bil inqida wa antum muntaqiluna anha ila daril la zawala fiha fantaqilu ilayha bi khairi a'maliha aw bi khairi a'malikum wa laqad ra'aytuni sabi'a sab'a ayi ma rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ma lana ta'amun ghayru warqi ash-shajar hatta qarihat minhu ashdahuna wa laqad iltaqattu burdatan zaata yawmin fasaqaqtuha bayni wa bayna sa'd ibn abi waqqas fattazart bi nisfiha wa tazara sa'd bi nisfiha al-akhar فإذا نحن اليوم لم يبق منا واحد إلا وهو أمير على مصر من الأنصار وإني أعوذ بالله أن أكون عظيما عند نفسي صغيرا عند الله ثم استخلف عليهم رجلا منهم وودعهم ومضى إلى المدينة فلما قدم على الفاروق استعطاه من الولاية فلم يعطه فألح عليه فأصر عليه الخليفة وأمره بالعودة إلى البصرة فأذعن لأمر عمر كارها وركب ناقته وهو يقول اللهم لا تردني إليها اللهم لا تردني إليها فاستجاب الله دعاءه إذ لم يبعد عن المدينة كثيرا حتى أثرت ناقته فخر عنها سريعا وفارق الحياة كنت أنك هورنا كنت أنك تقوي إجيه تغيير فرقنا لا تقبل سلك tay nañ ñan né ñu joggé du di chapan de joggé jé sina ma fara kan dunya de mo bi ni yimbe be mo wadan be khutba wi ko no yimbe aduna on fokkiti dumini ka kon kani e sina to gol ka galle ji me haray faame non o aduna do wana heddo to do de wodi galle ne yahe tan de tawata de dilla ta de tirtata e te eggo yaam e den galle wondu de golle ji mo tudi ta goto mo yawto na wara golle ko woni la ha ko wi min mi yi hoore an ko min jeɗɗo jeettuɓe ñande nelaaɗo nela e ngal ɗo nela wondude nelaaɗo min tampuno makka haa tawi min alaa ko min ñaama siwonaa kaaki leɗɗe ɗen min ƴappuno ɗum haa toni amin din seekiyo nde makka yaltini nelaaɗo naɓe ko chiabi abi talib yaltini ɓe makka wiɓe soodata ɓe yeeyata ɓe resintaake ɓe resinta ɓe hiwratake ɓe gollondirtaake yer ko ɓe wonno ton kon ɓe weelano haatay ko kaa ko kon haa kaakelli ɓe wootirta wa dammi ɗin no waɗirta noon ɓe loowa ka hunndu ko ɓe ƴakka haa moƴƴa ɓe ɓenna ndiyam nan ɓe jottita goo o wi min e nelaaɓe min wuuriri ni menen e sahaabaaɓe o wi awa jooni min ɗo anndi kadi min e saabe bu nabi waqqas min wuuriri haa ñannde goo mi focci wudere duutunde mi fecci nde pecce ɗiɗi mi jonni saabe bu nabi waqqas feccere goo mi ɗetti feccere goo mi haddi min wuuririni hari sakki kaa bal woodi e sahaabaajo nelaaɗo wuuriduɗo e nelaaɗo tawi ko wudere woodere jogi kanko e ɓeyndu makko e njanngii ɗum ɗum tawi so fokkitii juulugol subaka koyo ɗettu wudere nden o waano ɓeyngu makko ɓuumoro ɓuri yimɓe waalotoe muɗum ni o juula e subaka o ara so juuli subaka o ari o ɗetta waanaare nden o jonna ɓeyngu makko ɓeygu makko salli ko juula o waano guringi so fokkiti ɗaɓɓugol artide o ɗetta wundere nden ɓeygu makko ɗetta guringi ɓe wuurini tawi gooto anndaaɓe oɗo sahaabaajo ñannde goo o salmini tun o fokkiti nelaaɗo mi maati jooɗi an salminte tun fokkitaa kon ɗum hawjira haɗi jooɗɗa haa gayna waɗde askar uji ɗi mbaaɗi a ɗo faali ate ñannde o salminte tun mi yaɗa yaha kon ɗum waɗi o wi a nelaaɗo sinno wona noon on lanndilami o lanta noon ɗum ɓewi kon ɗum waɗi o wi o yinde wonare nde mi jogii ɗo ɓewi yi woko nde mi mari min ni ɓeyngu am komin sansiniya ɗum mi taalwe islamia ko nde ɗo mi ɗettata mi ara mi juula ɓayno waɗɗilan juulugol ɓaawo moɗon ka julde jaɓa ɓeyngu an habbolan haa mi ara jooni noon simi tardi o tarda juulugol subaka simi salmini baaɓe a to saale a ɗon mi waɗa ka laawol fiyo hennde wudere nden o waawa juulude nelaa ɗon semaki gasi mi laray fi mudu ande na nyande ne laado tardi ni mo ko ari o hewdi dum be ngum ko wi e ma ndane ko ga jule ko non wona wadde ton taren di julgo ngol tardi mo nyaada fi dum ko be ngol yaawi yimmo jula be ne detti mi ala jul dum on faala on jul takere ngaw ti kaburu ara gar ko biste julgo bi julde yimmo jula e yimmo te joni ko yimmo jula e ni yimmo te joni en wodi ka sonna be julde ka e ande ngaw ta kaburu en wodi odo no nyaado de gonnu tardi nan dami julu gongo wo be no nyaado de gonnu yanda be mi mo jula ko no bokki la haram fa la aljanna to fo be way ay dum ci ko de pay no nyaadi o nyaadi ha gor ko wi modi wadu de ko to yal ta to ko to yal ta jodi a tardi dila ko no da wadde to ko wi ko ne la do jotti no la lan go lan ko mi sal mi nante to mi fokki ta ko no sal mi nante to ipokita ko wiila no gondo kano ka sala faam tonna je wi no ka sala faam wa wiila do mun ko a ni ni da tonne do wana re tuma de kay ko dulle wodi ko dum non degir de mera fi ya julu ko e mbara ja ta ki le mbani hudi de ma onno an a taw ta gore ne ko ala ka ya ha wulli to da jomi ma dina ka ne la do ma bon hudi ka mana ne to an a taw ja wa ta mun ya de ba sal an debbo ngermi mo haa o niisi gonnuma wullitani ɓe ala ko ɓe worno ko ɓee ɗo wiyata noon jooni ɓe wiɓe ɗo julɓe jooni miisi tawi ɗumne ɓaali conti julde mi juulata o ala goɗɗi goo mino mari jelu marɗa gamoire mino mari ɗon sappo kono ma ɓeɓa fi julde ne ɓe ala ka ɓiɓɓe julɓe oɗo no ñaadude wiya ko holanɗa nelaɗo kon ala angana neɗɗo a awata mum ñaade tum a wawata muñade tun hara holaade o wiilan waawi ko wata wullito nelaaɗo ka joomi men sa wullito joomi men ka nelaaɗo gorkon wi hara mi anndiraali noon ɓeydi ɗo si tummondiri ɓe naɓa islamu kaaɓe naɓata ɓeɓe jibini ɓiɓɓe ɓe moƴƴe kaaɓe moƴƴata e ɓe moƴƴey kono si tawi wonani tummbondirila ceerno haray ko sooƴo ɗuuɗata idan o wi jooni noon min on miɗo toro allahu tabaraka wa taala yo danna wonugol mawnuɗo e komi yii kon hoore am miɗo teddi taw miɗo jaasi ka joomi am miɗo jaasi ka yimɓe ɓe bal miɗo yiɗi nde mi wonata jaasuɗo e hoore am hara miɗo jaɓi komi fof kono hara ka joomi am no kontinmi goɗɗu yimɓe ɓen no yiimmi komi goɗɗo ɗii koɗi gootum wonaa ɗi gootum o wii jooni noon miɗo yaade madina o ɗetti gooto o almini mo basara o yehi madina fi waynagol umar yo umar ittumo jooni ka imara andi har siɓe ardi ni goɗɗo udditi leydi ɓe waɗaymo kadi amir leydi ni oɗo noon o wi kanko ko yiɗi si jihaadi hewtiyode yimmimmo kono wongol amir o yiɗa ɗum enen hannde ko wona warindirede fi lenni komi wona e lanɗo ɓeeɗo koni wiide ko wallami kippomi fertay ɗum andi ferti kayde enen ala ka naareten gurdam ɓeeɗo tawen hiɗen hawrodiri ta ɗum no ɗuuɗi moƴƴere nde ɓe waɗayno naaren tawen ko nden jokkuɗen huuɗa en wiyata noon ala fewde ha wiyen fowna julɓe kono ɗum ɗuuɗa dey ka hawrodirɗen e salaf ka jikkuuji e ka golle ɗuuɗa ɗum noon ka worɓe menen e ka rewɓe men ala haddin tawa yo allah subahanahu wa taala moƴƴi o yehi o wi umar joni komi faala leydi ni o gulla udditama bisimillah basara udditama mi fecci leyɗele ɓe mi jumni julɓe ɓen ɓe darniɓe hoɗi mi darni julirde men gila hannde umar mi torikama ittan e amiru o wattan neɗɗo tuttam wallan tan wonu ardiɓe hannde kadi accir ni umar wi subhanallah mi ittatama fe ko ɗon wonata basara kadi ardotoɗa o wi mi torikama walla o yawi umar wallitola min tun mi gaynata ɗum koma jogoɗa ɗum mi wata wonde ɗon mi wona basara ya toon wona toon utuba utuba wi umar sa wiyomi yahu mi yahay sam'an wa ta'atan li amiril muminin kono wona fino hawranin mi dey kono noon mi suusatama ɗum daade ɓayne laaɗo ɗum haaɗi yomi yahu umar wi yahu ko ɗum miyi amma subhanallah haraja min al madina kaari han walakin ma assami wa taa ɗum ɗo welala nde ko yamirɗami ko kono mi suusata ɗum daade hayso welala mi waɗay ɗum kono ɓayri ɓeeno famodiri e joomi men yaahi no woodi e jiyaɓe allahu subahanahu wa taala ka dow leydi ɗo law aqasamu ala allahi taala la abarrahum kama sabat fi lhadis ka bayri Umar jabanalimo ceo yida wontude amir o detti puccu makko mum o yalti madina himo inna allahumma la taruddani ilayha joni mi torikema mbiɗo fokkite basara ta nattan ta hewtino yanton joni mi torikema wata hewtino yanton mi tumbike hakkunde piiji ɗiɗi lundagol amirul muminina mi suusata ɗum yahugol wonta ardiɗo mi suusata ɗum joni mi wawata lundade walli tola ta nattan basara allahumma la taruddani ilayha ta nattan ka laamu ta nattan ka ardagol woɗɗo ko ɗoni no wawiyande ñande o ñande tuma maaya o taway ko fii kaari o ardo fastajaba allahu du'aahu joni men jaɓanimo du'a makko on himo dogude himo yahude himo torade oɗo du'a puccu makko mum ukki koyngal mi yeesowal ngal e nder ngay taw anda mu yaari hoore nden o yaari hoore nden mo tettini ɗon ka ɓaawo koole madin oɗo fike amirul mu'mini oɗo fike nelaaɗo on o faabondiri e joomi makko joomi men jaɓanimo ko ɗaɓɓi ko o hewto e basara o lundike Umar o gollaali ko wiya kon mana amila li akhiratihi kafahu llahu duniyahu joomi men jaabinanimo du'a makko on puccu makko ngun yani ɓaawo kowle madina ɗen o mbaawi ɗon ɗum hawri hitaande sappo e jeeɗaɓiire fergunelaaɗo tawi mo jogii duuɓi capanɗe jowi e jeeɗi Allahu subhanahu wa ta'ala yo yoɓu ɓeeɗo ko ɓuri moƴƴude e njoddi ɗum ko yoɓata yimɓe daraniiɓe diina makko kan haa ñannde darngel dari o elta e ngenen kadi o waɗa en nanooɓe ɗum ɗo faama e to ñentingol ɓeeɗo waɗa en suɓotooɓe diina e dow e aduna o waɗa en suɓotooɓe laahara e dow aduna o waɗa en gollanaaɓe islam o danda en haɓugol islam wallahu taala ala wa alam subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله